بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے نکفر عنکم ہم معاف کر دیں گے تم کو سیئاتکم تمہارے چھوٹے موٹے گناہ وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تم کو مدخلا کریما بڑی عزت کے مقام میں پہلے محرمات نکاح کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اموال اور نفوس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف مت کرو یہ ناجائز ہے حرام ہے اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان کو بھی مت تلف کرو یہ بھی حرام ہے جو تعدی اور ظلم کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا وہ مجرم بنے گا سزا کا مستحق بنے گا اب اللہ تعالیٰ نے صغائر اور کبائر کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کبیر گناہ اور صغیر گناہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ اور بڑے گناہوں کا زیادہ نقصان جو کبائر ہیں ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے صغیر گناہ کے اندر بھی نقصان کا گمان ہوتا ہے کچھ نقصان اس سے بھی واقعہ ہوتا ہے خالی نہیں قرآن اور سنت کے اندر صغیرے اور کبیرے کی اصطلاح کثرت کے ساتھ استعمال کی گئی ہے اور یہاں ایک قانون بھی اللہ تعالی نے سمجھایا ہے کبیرے گناہوں سے اگر انسان ایک مومن بچتا رہے تو صغیر گناہ خود بخود ہی معاف ہوتے رہتے ہیں اور اگر انسان کبیر گناہوں سے اجتناب نہ کرے اور بچنے کی کوشش نہ کرے تو پھر سب میں معافضہ ہوتا ہے گرفت ہوتی ہے کبیروں کے ساتھ صغیر گناہوں کی بھی اور صغیر گناہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ہر وقت انسانوں سے سرزد ہوتے رہتے ہیں تو اگر انسان کبائر سے بچتا رہے تو اللہ تعالی کی مہربانی سے جو بھی نیک کام انسان کرتا ہے اس کی برکت سے وہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں یہ قانون اللہ تعالی نے سمجھایا اب پہلے تھا کسی کے مال کو ناجائز طریقے پر کھانا مثلا یہ کبائر میں چوری خیانت وغیرہ جو بھی ہو اور کسی جان کو تلف کرنا یا اپنی جان کو تلف کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے کسی قسم کے کبائر سے اگر انسان بچتا رہے تو چھوٹے گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں یہ کثرت سے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی بدولت ان گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعہ تو الجمعہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور یہ پانچ نمازیں ایک نماز دوسرے نماز تک فرمایا کہ یہ کفارت لما بینہن اجتنی بت القبائر یہ کفارہ بنتی ہیں جب انسان کبیرے گناہوں سے بچتا رہے تو دوسرے چھوٹے گناہ ان کی وجہ سے سب معاف ہوتے رہتے ہیں ایک نماز پڑھی سے دوسری نماز کا وقت آیا دوسری نماز پڑھی ہر درمیان میں جتنے صغیر گناہ ہیں اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے جیسا کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکرٰ للذاکرین بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹاتی رہتی ہیں. یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت انسان وضو کرتا ہے پاک سنا اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے یعنی فرائض اور سنن مستحبات سب کی رعایت کرتے ہوئے تکلیف برداشت کرتے ہوئے اچھی طریقے سے کامل درجے کا وضو جب انسان بناتا ہے تو تمام اعضاء سے اس کے صغائر گناہ مٹ جاتے ہیں دھل جاتے ہیں. ہاتھ سے آنکھوں سے کانوں سے منہ سے پاؤں سے سب اس کے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں, آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے. اور پھر اگر نماز پڑھ لے نفلی نماز تو وہ اور اس کے لیے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو یہ صغائر اور کبائر کے بارے میں اللہ تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کبیرے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں یعنی صغیرے وہ ہم معاف کرتے رہیں گے, بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ کبائر سے انسان بچتا رہے. پھر یہ ہے کہ کبائر یہ کتنے ایک ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پر تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اجتنبوا سبع الموبقات, اے لوگوں سات بڑے مہلک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. وہ بہت زیادہ مہلک ہیں. سات گناہ ان کا ذکر فرمایا جن میں پہلے نمبر میں الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا شرک کفر, یہ سب سے زیادہ مہلک بیماری ہے, سب سے زیادہ مہلک چیز ہے جو انسانوں کو تباہ کرتی ہے. اور پھر قتل نفس, ناحق جان کو تلف کرنا. پھر سحر فرمایا, جادو کرنا کرانا. پھر یہ یتیم کا مال کھانا, لڑائی کے دن دشمن سے بھاگنا جبکہ دشمن کی تعداد اپنے سے دگنی ہو, بھاگنے کا حکم نہیں. ہاں دگنی سے زیادہ ہو تو پھر ہٹ جائے, پیچھے تو گنہگار نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے گناہ انسانوں پر تہمت لگانی, قذف المحسنات پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانی بدکاری, مردوں کا بھی یہی حکم ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا, یہ تو سات گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے, کبائر جو ہیں وہ تو فرماتے ہیں 700 کے قریب ہیں, یہ تو چند بڑے بڑے یعنی گناہ ہیں, ان میں ایک جھوٹی گواہی کا بھی ہے, شہادت حضور کا بھی ذکر ہے. تو جیسا دوسری روایت میں بھی ہے کہ اکبر القبائر بڑے گناہوں میں سے بھی زیادہ جرائم, شرک کرنا, قتل نفس اور شہادت حضور جھوٹی گواہی دینا, یہ اکبر القبائر میں شمار کیے گئے ہیں. تو کبیرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں, اور قانون اس کے بارے میں یہ ہے, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی, دوسرے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہوگا کہ جس گناہ پر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے جہنم کی وعید فرمائی ہو کہ جو آدمی یہ کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, تو ایسا کام کبیرے گناہ میں شریک ہوگا. یا ایسا کام جس کے اوپر اللہ تعالی نے غضب کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کام پر خدا تعالی غضب کرتا ہے, ناراض ہوتا ہے, یا سخط کا لفظ آیا، سخط اللہ علیہ، اللہ ناراض ہو گیا کہ کبیرے گناہ پر خدا کی ناراضگی ہوتی، یا ہر ایسا گناہ کہ جس پر حد جاری کی گئی ہو شریعت نے، جیسے چوری، زنا، تومت لگانا وغیرہ، جس گناہ پر حد لگائی گئی ہو وہ کبیرہ ہوگا. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایسا گناہ کہ جس پر ایسی خرابی مرتب ہو جو کبیرے گناہوں پر، ان کبیرے گناہوں پر مرتب ہوتی ہے جن کو قرآن اور سنت میں ذکر کیا گیا ہے، ہر ایسا گناہ وہ کبیرہ ہوگا. بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ کفر ہیں، بڑے کبیرے ہیں، مگر قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، نہ سنت میں اس کا ذکر ہے، ہیں وہ کبیرے، ان پر خرابی اسی طرح مرتب ہوتی ہے جس طرح ان بڑے گناہوں پر خرابی مرتب ہوتی ہے. اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن، جنہوں نے قرآن کی تفسیر مظہری لکھی ہے، تفسیر مظہری 10 جلدوں میں ہے، بڑی اچھی معتبر تفسیر ہے عربی زبان میں. قاضی ثناء اللہ صاحب یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، ان کی شاگرد بھی ہیں، بڑے پائے کے عالم تھے، اس وقت اسلامی حکومت کے قاضی تھے، پانی پت میں بہت نیک اور صالح آدمی تھے. ان کی کتاب مالا بدہ من ہو، فارسی میں یہ درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ کی معتبر کتاب ہے. اور بھی انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں. یہ قاضی تھے پانی پت میں، اس وقت مغلوں کی حکومت کے اندر، اور بڑے نیک اور صالح آدمی. حضرت مرزا جان جانان رحمت اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، عالمگیر کے خالہ زاد بھائی تھے، سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے، ان سے بیت تھے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی. تفسیر کا نام بھی انہی کے نام پر، ان کا نام مظہر تھا، مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگ تھے. یہ سب سلسلہ ہی ان بزرگوں کا، بڑی نیکی اور تقوی کا سلسلہ تھا. قاضی صاحب بڑے محدث تھے اپنے زمانے، بے حقی وقت مشہور تھے، بڑے یعنی جیسا امام بیہقی 4 صدی میں بہت زیادہ احادیث کو نقل کرنے والے، بیان کرنے والے، وہ امام شافعی کے مقلد تھے، اور بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. سنن کبریٰ انہیں کی لکھی ہوئی کتاب ہے علم حدیث میں، اصول حدیث میں، تاریخ بغداد جو بڑی مشہور تاریخ ہے وہ انہیں کی لکھی ہوئی ہے، خطیب بغدادی کی، امام بیہقی کی نہیں. تو امام بیہقی کی سنن کبریٰ تھی، اپنے وقت کے بیہقی مشہور تھے. تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبائر جو ہیں ان کو ہم 3 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا گروہ کبیرے گناہوں کا وہ ہے جس میں فکر کی خرابی ہوتی ہے، مثلا شرک کرنا اور کفر کرنا، یعنی انسان کا عقیدہ فاسد ہو جائے، فکر خراب ہو جائے، نفاق میں آ جائے، یا عقیدے کی خرابی سے تعلق رکھنے والے وہ کبیرے گناہ ہوتے ہیں. شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، الحاد ہو، ارتداد ہو، کوئی بھی ہو، یا قرآن کریم یا حضور کے کسی ثابت شدہ فرمان کا غلط معنی بیان کرے، الٹا معنی بیان کرے، غلط، وہ بھی اسی میں آئے گا، یہ پہلے درجے کے کبیرے گناہوں میں آئے گا. مرزا قادیانی نے بیان کیا ہو، دعویٰ بھی کیا قرآن کے معنی غلط بیان کیے، عبداللہ چکڑالوی تھا یہاں مولوی، وہ بگڑا، اس نے بھی ایسا کیا، اہل حدیث تھا وہ، بگڑ کر منکرے حدیث بن گیا بالکل. سر سید کا بھی یہی حال تھا، یہ بھی اہل حدیث تھا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا، وہ بھی بگڑا تو اس نے بھی قرآن کی غلط تفسیر کی، غلط معنی بیان کیے اور بدعقیدگی پھیلائی دنیا میں. اب پرویز کا حال بھی یہی ہے، نیاز محمد فتح پوری ایک ادیب کا مر گیا، اس کا حال بھی یہی ہے. یہ سب اس سلسلے میں آتے ہیں. عنایت اللہ خان مشرقی کا حال بھی ہے، جنہوں نے تذکرہ لکھا، خاکسار جن کی پیر کرتے ہیں ان کی جماعت. پارٹی تو ٹھیک تھی، وہ خاکساروں کو تنظیم کرنا اور مسلمانوں کی فوت شدہ ضائع شدہ سلطنت کو واپس لانا، لیکن عقیدے اس کے ٹھیک نہیں تھے، گمراہ آدمی تھا. 700 علماء نے اس کی گمراہی کا فتویٰ دیا، غلط تفسیریں کی، غلط مسئلے بیان کیے، کفر کو ایمان اور ایمان کو کفر بنایا. یہ سب کبیرے گناہوں کے ارتکاب کے سلسلے میں یہ باتیں آتی ہیں. دوسرا گروہ کبیرے گناہوں کا وہ ہے جو ظلم و تعدی سے تعلق رکھتا ہے، کسی کی جان کو تلف کرتا ہے، کسی کی بے آبروئی کرتا ہے، کوئی انسان اس کے مال کو ضائع کرتا ہے ناحق، یا اس پر قبضہ کرتا ہے. یہ سب کبائر میں آتے ہیں، یہ سب کبیرے گناہ ہیں. جان پر کسی کا عضو ضائع کر دیتا ہے مار کر، کسی کے مال پر تعدی کرتا ہے انسان، یہ سب کبیرے گناہوں میں آتا ہے. اور تیسرے کبیرے گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہو انسان کے ساتھ اور خدا کے ساتھ، زنا کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، فرائض کو ترک کرتا ہے. یہ وہ کہ جن کا بندے اور خدا کے ساتھ تعلق ہے براہ راست. بعض چیزیں ایسی ہیں کبائر کی جن کا دونوں سے تعلق، قتل نفس کا دونوں سے تعلق، اللہ سے بھی اور بندے سے بھی، تو یہ سب کبائر ہیں. اور اعتقادی کبائر مثلا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی آدمی خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ بھی کفر میں چلا جاتا ہے. الیاس من الرحم ولا یاس من روح اللہ الا القوم الکافرون، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیان میں قرآن میں موجود ہے. خدا کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جائے انسان، وہ بھی کبیرے گناہ میں اور کفر میں چلا گیا. اور امن کو بھی کفر کہا گیا، بالکل ایسا بے فکر ہو جائے کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں، مجھے سزا ہی نہیں ہوگی، خدا سزا ہی نہیں دے گا مجھ کو، اور کسی چیز کی پرواہ نہ کرے. یہ امن جو ہے یہ بھی کفر کی بات ہے، بالکل مطمئن ہو گیا، کچھ نہیں، ہم پر کچھ نہیں ہوگا، ہم کچھ بھی کرتے رہیں کچھ ہم کو گرفت نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں امن، یہ بھی کفر کی حالت. تو بہرحال یہ کبائر تو بہت سے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ مفسرین کرام نے بہت ذکر کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی کبائر کے بارے میں بہت تشریح فرمائی ہے. ان سے بچنا ضروری ہے انسان کے لیے، کبائر سے بچنا. اگر کبائر سے انسان بچتا رہے تو پھر چھوٹے گناہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے. زنا کبیرہ ہے، اور نظر کرنا اجنبی غیر محرم عورت کو دیکھنا نگاہ سے یہ صغیرہ ہے. زنا کبیرہ ہے، اور بوسہ لینا کسی کا نہ، یہ صغیرے گناہ میں داخل ہے. ایسا ہی کہ بعض کبائر ہیں اور بعض صغائر ہیں. کبیرے کے اندر فسادی اور خرابی زیادہ، فساد اور خرابی زیادہ واقع ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی ناراضگی الگ، اخلاق کا بگاڑ الگ، اور ارتفاقات بھی فاسد ہو جاتے ہیں. کبائر سے ارتفاقات یعنی لوگوں کی زندگی کے طور طریقے بھی سارے بگڑ جاتے ہیں. جن چیزوں سے لوگ اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ سب باتیں بگڑ جاتی ہیں کبیرے گناہ سے. اس کے اندر بڑا مفسدہ ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ بعض کبائر ایسے ہیں کہ بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہو سکتے، جیسا کفر اور شرک ہے. اگر دنیا میں زندگی کے اندر ان سے توبہ نہیں کرے گا تو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. ان کے علاوہ جو کبائر ہیں ان کے بارے میں قانون یہی ہے، اگر توبہ کرے گا معاف ہوں گے، اگر توبہ نہیں کرے گا اور ایمان موجود ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اپنی مہربانی سے معاف کر دے، یا کسی کی سفارش قبول فرما لے اللہ کے نبی کی یا کسی اور نیک آدمی کی، معاف کر دے، وہ اس کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت اور اختیار میں ہے. ہاں عقیدے کے فساد کے بارے میں اس نے قطعی اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر کفر شرک کا ارتکاب کوئی کرے گا اور اس سے توبہ نہیں کرے گا مرنے سے پہلے پہلے تو کبھی معاف نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان. اور شرک اور کفر کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، قانون تو یہی ہے کہ سزا دیتا ہے، لیکن اگر معاف کرنا چاہے تو کر دے، اس کی مرضی ہے، مشیت ہے، اس میں کوئی مطلب ہے کہ اشکال کی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جیسا کہ فرمایا، یجتنبون الکبائر الاسم والفواحش الا اللمم. نیک اور صالح لوگ، اچھے ایماندار لوگ وہ ہیں جو کبیرے گناہوں سے اور لمم سے بھی بچتے رہتے ہیں. لمم کا لفظ بھی آیا ہے حدیث کے اندر، تو لمم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، دیکھو، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا. انسان کے حصے میں زنا کا جو سلسلہ ہے جتنا اس کے حصے میں مقدر ہے وہ سامنے آتا ہے. مثلا زنا کی ایک شکل ہے فزنا العین النظر، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، مرد عورت کو، عورت مرد کو، اجنبی جن کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یغضو من ابصارہم ویغضضن من ابصارہن کا جہاں فرمان، اجنبی دیکھا پہلی نظر تو معاف ہے، اچانک جو نظر پڑتی ہے وہ معاف ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، یا علی لا تدبن نظرۃ النظرۃ، اے علی پہلی نگاہ کے بعد دوسری نگاہ نہ اٹھا کر دیکھو، فن لک الاولی ولیس لک الثانی، پہلی تو معاف ہوگی دوسری معاف نہیں ہوگی. پہلی روائی دبے ہوتی ہے، اچانک بغیر اختیار کے آتے جاتے نظر پڑ جاتی ہے، لیکن دوبارہ جب نگاہ کرے گا تو وہ اختیار اور ارادے سے کرے گا، وہ گناہ میں آئے گا، پکڑا جائے گا. آنکھ کا زنا ہے دیکھنا، زبان کا زنا ہے گفتگو، زبان سے بھی زنا سرزد ہوتا، اور نفس، انسان کا نفس، اس کا زنا ہے، تمنی کرتا ہے، خواہش آرزو کرتا ہے، اور اعضائے مستورہ اور شرمگاہ کے ذریعے انسان یا اس کی تصدیق کر دیتا ہے یا تکذیب کر دیتا ہے. اگر بچ گیا تو تکذیب ہو گئی، اگر اس سے بھی ارتکاب کر دیا تو پھر زنا کا حقیقی طور پر اس نے ارتکاب کر دیا. یہ تو زنا ہو گیا، اور یہ چھوٹی چیزیں سب صغائر میں آتی ہیں، لمم میں آتی ہیں، یہ صغائر سب لمم کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم بچتے رہو گے بڑے ان گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے، تم ہو نان ہو، جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، ولا تقربوا الزنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تسرقوا، چوری نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو، بہتان نہ باندھو، یہ سب گناہوں کی تفصیل اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا، ایک دوسرے کو گالی دینا، سباب المومن فسوق و قتال و کفر، ایک مومن کو گالی دینا یہ فسق، نافرمانی اور کبیرہ گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ تو کفر کی بات ہے. مسلمان تو دوسرے مسلمان کی جان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، کافر مسلمان کی جان کو تلف کرتا ہے، وہ دشمن ہوتا ہے. یہ سب کبائر ہیں، یہ کبیرے گناہ ہیں. تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ جو کل کی مثال گزری ہے، ناحق مال کھانا، چوری، خیانت، دھوکے سے، سود کا کھانا، رشوت کا، اور جتنے بھی ہیں فوائش وغیرہ، تمام کے تمام. ف فرائض کا ترک کر دینا، روزہ نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنی، زکوٰۃ نہ ادا کرنی، مال ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، زاد راہ ہوتے ہوئے حج نہیں کرتا، یہ سب کبائر کے مرتکب ہیں۔ تو فرمایا اگر کبیرے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ جو سرزد ہوتے ہیں ہم ان کو معاف کرتے رہیں گے، وہ خود بخود ہی معاف ہوتے رہیں گے، ورنہ ان پر بھی گرفت ہوگی۔ اور صغائر تو بے حد و بے شمار انسان سے سرزد ہوتے ہیں، ہر وقت سرزد ہوتے ہیں، اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں، زبان سے سرزد ہوتے ہیں، عمل سے سرزد ہوتے ہیں، خیالات سے سرزد ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اجتناب کرتے رہو گے، بچتے رہو گے بڑے ان گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے، تو ہم معاف کر دیں گے تم سے سیئاتکم، تمہاری چھوٹی خطائیں، سیئات تقصیریں، کوتاہیاں، صغائر جو ہیں، وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تم کو مدخلن، مدخلن مصدر میمی بھی ہے، یعنی داخل کرنا عزت، بڑے اعزاز کے ساتھ تم کو اچھے مقام میں داخل کریں گے، جیسا دوسری جگہ تحبرون آیا، آؤ بھگت ہوگی، بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ عزت کے مقام میں پہنچایا جائے۔ اور یا مدخلن، مدخلن جگہ، عزت کا مقام، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہشت ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہشت سے باہر رہ کر کے ابدی کامیابی کسی کو حاصل نہیں ہوگی، بہشت سے باہر جہنم ہی ہے، بس کامیابی کی کوئی ابدی منزل نہیں ہے، جو بہشت میں پہنچے گا اس کو ابدی فلاح اور کامیابی نصیب ہوگی۔ وہ عزت کا مقام، یہاں ہر طرح جسمانی، روحانی، مادی، ہر قسم کی سہولتیں، آسانیاں انسانوں کو نصیب ہوں، وہاں پہنچنا شرط ہے، اس پاک خطے کا ممبر بننا ضروری ہے، جو اس کا ممبر بنے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کی تفصیل قرآن میں بہت زیادہ بیان کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے چونکہ محرمات کا ذکر کیا تھا، محرمات نکاح، اس کے بعد پھر یہ مال اور جان کا کے اندر ناجائز تصرف ذکر کیا، یہ کبائر ہیں، تو اب کبائر کا حکم بھی بیان کر دیا، یہ بڑے مضر ہوتے ہیں، گناہ، انسان کی روحانیت خراب ہو جاتی ہے، سوسائٹی بھی خراب ہوتی ہے، اور ارتفاقات جو ہیں وہ بھی بگڑ جاتے ہیں، اور خدا کی ناراضگی اور غضب الگ، سزا الگ، یہ سب چیزیں اس پر مرتب ہوتی ہیں۔ اس واسطے فرمایا کہ اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹی خطائیں ہم معاف کر دیں گے اور عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی پہلے جو قبائل ذکر کیے تھے ان کے ساتھ اس کا حکم بھی بیان فرما دیا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَلَا تَتَمَنَّوْا اور نہ تمنا کرو اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے اس کے ساتھ تم میں سے بعض کو، بعض پر مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور مانگو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلِّن اور ہر ایک ترکے کے لیے جالنا مقرر کیے ہم نے موالیہ وارث، مما اس مال میں سے جس کو چھوڑا ہے والدین نے اور قرابت داروں نے، والذین عقدت ایمانکم اور وہ جن کے ساتھ پختہ ہوئے ہیں تمہاری قسمیں، پس دو ان کو ان کا حصہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر گواہ ہے. شروع سے ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حقوق کا ذکر فرمایا، خاص طور پر پھر یتیموں کا حق بیان فرمایا جن کے ساتھ بے انصافی کی جاتی تھی، پھر عورتوں کے بارے میں ان کے حقوق بیان فرمائے، پھر قانون وراثت کا ذکر فرمایا جس کی وجہ سے عورتوں کو بھی محروم رکھا جاتا تھا وراثت سے، اور کمزوروں، ضعیفوں اور بچوں کو بھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قانون نازل فرمائے، اور وراثت میں مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، سب کا حصہ اللہ نے مقرر فرمایا. پھر سوسائٹی کو پاک رکھنے کے لیے قانون دیے کہ برائی اور بے حیائی نہ پھیلے، ان کے بارے میں تعزیرات کا ذکر فرمایا. پھر جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیلات بیان فرما دی، محرمات. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں بھی بیان فرما دی. مال کے قانون کے سلسلے میں باطل کے ساتھ ایک دوسرے کے مال کو کھانے کی ممانعت فرمائی. جس طرح مال کی حفاظت کا قانون بیان فرمایا، اسی طریقے سے جانوں کی حفاظت کا قانون بھی بیان فرمایا. کسی کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ دوسرے کی جان کو تلف کرے. اپنی جان کو تلف کرنا بھی اسی طرح حرام ہے، دوسرے کی جان کو بھی تلف کرنا. خودکشی کرنا اور قتل کرنا دونوں باتیں ناجائز ہیں. مالی حقوق بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا سلسلہ بیان فرمایا. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، صغائر اور کبائر. اگر ایماندار کبائر سے بچتے رہیں تو صغائر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اور وہ جو نیکیاں ایک مسلمان انجام دیتا ہے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان صغیرے گناہوں کو ہمیشہ معاف کرتا رہتا ہے. اس کے بعد آگے بہت سے اہم مسائل ہیں، یہ معاشرتی مسائل ہیں، مردوں اور عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسائل کا ذکر ہے. بڑے اہم مسائل، معاشرتی مسائل کا ذکر ہے. اور اس سلسلے میں عورتوں اور مردوں کے مقام کو بھی متعین کیا گیا، ان کے حدود بھی متعین کیے گئے ہیں، دائرہ کار بھی ان کا متعین کیا گیا ہے. یہاں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعض عورتوں نے یہ بات کہی تھی، بلکہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تھا، یغض الرجال ولا نغض، یہ ذکر کیا تھا انہوں نے، اور اس پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم عورتیں جہاد نہیں کرتی، اور مردوں کے لیے وراثت میں زیادہ حصہ ہے اور ہمارے لیے وراثت میں تھوڑا حصہ ہے، تو کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے اور ہم وہ کام کرتے جو مرد کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی بہت اجر ہوتا، بہت ثواب ہوتا. اس قسم کا خیال ظاہر کیا. اور بھی عورتوں کے ذہن میں اس قسم کی باتیں آتی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی یہاں تردید فرمائی ہے کہ اس قسم کا خیال کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اس طرح بیان فرمایا، بلا تو تمنو، مت تمنا کرو، مت خواہش کرو اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تم کو بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اس بات کی تمنا نہ کرو. یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ غیر فطری بات ہے ایسی تمنا کرنی. کیوں کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی کمائی کا حصہ رکھا ہے اور اسی پر مدار نجات رکھا ہے اور درجات کے حصول کا مدار اس پر رکھا ہے. عورتوں کا یہ تمنا کرنا کہ ہم مرد کیوں نہ بن گئے، یہ بات غلط ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے وہ غیر اختیاری ہے، اس کے اندر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ، وہ حکیم ہے، علیم کل ہے، اس نے حکمت کے ساتھ یہ تفریق جنس رکھی، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، جیسا صورت کی ابتدا میں یہ بات گزر چکی ہے. یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. تو یہ تفریق جو اللہ نے پیدا کی ہے اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے. یجعل من یشاء ذکورا یجعل من یشاء اناثا، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ جس کو چاہتا ہے وہ مادہ، اس سے کسی کو مرد بنا دیتا ہے، کسی کو عورت بنا دیتا ہے. اور یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے. اور ایسا خیال کرنا کہ دوسروں کو جو یہ فضیلت مل گئی، مثلا یہ مرد بننے والی فضیلت، یا خدا تعالیٰ نے وراثت کے اندر مرد کو زیادہ حصہ دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے. پہلے گزر چکا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا. اس نے اپنی حکمت کے مطابق لذکر مثل حضر الانسیین، ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر وراثت میں حقدار قرار دیا ہے، اس حکمت کو تم نہیں سمجھ سکتے. اور اسی طریقے سے شہادت کے قانون میں بھی، جیسا پہلی صورت میں گزر چکا ہے، فرجل ومراتان، ایک مرد کی شہادت کے برابر دو عورتوں کی شہادت کو رکھا ہے، تو یہ غیر اختیاری فضیلت ہے، اس کی تمنا نہ کرو، یہ درست نہیں ہے. یہ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. فی الجملہ مرد کو عورتوں کی صنف کے مقابلے میں اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن یہ غیر اختیاری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں الیاذ باللہ ذلیل ہوں یا حقیر ہوں، نہیں. جہاں تک اختیاری فضائل کا تعلق ہے، اعمال کا تعلق ہے، اس کا میدان عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے یکساں ہے، جیسا کہ آگے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا. وہ تو غیر اختیاری بات ہیں، ان میں تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بات اس کو کیوں حاصل نہ ہوئی. وہ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ مقرر فرمائی ہے، کسی انسان کا دخل نہیں ہے، مخلوق کا دخل نہیں ہے اس میں. ہاں انسان جو اپنی اختیار کے ساتھ جن چیزوں کو کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، وہ انسان کا عمل اور اس کی کمائی ہے، وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی. اور اس پر ہے مدار نجات اور درجات کا ملنا، آخرت میں فلاح کا ملنا. وہ یہ اختیاری اعمال ہیں جن کو انسان اپنے اختیار اور ارادے سے، اللہ کا دیا ہوا اختیار اور ارادہ، اس کے مطابق انجام دیتا ہے. تو یہ ہے مدار نجات، مدار فلاح، اور اللہ کے نزدیک درجے کے حاصل کرنے کا ذریعہ. تو فرمایا مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اس کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے. ہاں اس کے اندر اگر عورتیں بڑھنے کی کوشش کریں کہ ہم نیک اعمال میں مردوں سے بڑھ جائیں تو بے شک ٹھیک ہے، وہ بڑھ سکتی ہیں. مرد ایک دوسرے سے کوشش کریں آگے نیک اعمال میں بڑھنے کی تو یہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس کا حکم دیا گیا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑھنے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے. ولکل درجات مما عملوا، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق درجہ حاصل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اور آخرت میں. تو اس چیز میں اگر وہ بڑھنے کی کوشش کریں تو وہ بڑھ سکتی ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں بسا اوقات عورتیں نیکی کے کام میں مردوں سے بڑھ جاتی ہیں، مرد پیچھے رہ جاتے ہیں. مردوں کا بھی یہی حال ہے، بعض بعض سے فوقیت رکھتے ہیں، لیکن وہ باتیں کہ جو انسان یا مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے، ان باتوں کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ نے اس کی ممانعت فرما دی. یہ عورتیں اگر یہ تمنا کرنے لگ جائیں کہ وہ مرد کیوں نہ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فی الجملہ دونوں صنفوں میں مرد کو فوقیت عطا فرمائی ہے. یہ مسئلہ تو آگے بیان ہوتا ہے، اگلی آیات کے اندر بیان ہوگا کہ اللہ نے مرد کو کیوں فوقیت عطا فرمائی. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق، وہ خالق ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، حکیم ہے، علیم کل ہے، اور وہ استعداد کو جانتا ہے، انسانوں کی استعداد، اسی کے مطابق وہ ہر ایک کے ساتھ سلوک کرتا ہے. تو مرد اپنی فطرت کے اعتبار سے مشقت کے کاموں کا آل ہوتا ہے. جتنے مشقت کے کام ہوتے ہیں وہ اپنی طبیعت کے مطابق انجام دیتا ہے. ہر لڑائی لڑنی ہے، اور بھی محنت مشقت کے جتنے بھی کام ہیں وہ مرد انجام دیتا ہے. یہ عورت کے لیے نہیں. اور گھر کی حفاظت کرنی، بچوں کی تربیت کرنی، پرورش کرنی، ان کی نگرانی کرنی، یہ چیزیں عورت اپنی طبیعت کے مطابق انجام دیتی. اس میں خدمت کا مادہ عورت میں زیادہ ہے. اللہ نے یہ بات فطرتاً رکھی ان کا دائرہ کار. آج کل یہ بہت سلسلہ چل رہا ہے، انگریزی تمدن اور یہ جو جدت ہے اس میں کہتے ہیں عورتیں اور مرد سب برابر ہیں، اشانہ بشانہ ہر جگہ یہ عورتوں کو بھی گسیٹ کر لایا جاتا ہے، ہر میدان میں، ہر شعبے میں. تو یاد رکھنا یہ غیر فطری بات ہے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں اور ایسے اور دوسرے مواقع میں عورتوں کو لے جانا اگر یہ اضطرار کی حالت میں ہو پھر تو ٹھیک ہے، اضطرار مجبوری کی حالت یہ درست ہے. اور اگر استقرار اور اطمینان کی حالت میں اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ غیر فطری ہوگا. کارخانے چلانے، فیکٹریاں چلانی، میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرنا، یہ عورت کا کام نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، یہ مرد کے سپرد کیا. اجتماعیت کے تمام بڑے بڑے کام جتنے ہیں وہ سب مرد کے سپرد کیے ہیں. نظام حکومت کو چلانا اللہ نے مرد کے سپرد کیا ہے. گھر کی نگرانی، اولاد اور بچوں کی پرورش، تربیت، حفاظت، تمام چیزیں یہ بتبع عورت کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں. تو اگر استقرار کی حالت میں عورتوں کو آپ ادھر لے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جب عورت حمل کے اندر مبتلا ہوتی ہے یا زچگی کا دور اس پر آتا ہے تو لا محالہ بچہ پیدا ہوتا ہے، لا محالہ آپ اس کو رخصت دیں گے، چھٹی دیں گے، تنخواہ بھی دینی پڑے گی، الاؤنس بھی دینا پڑے گا، یہ ساری باتیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ فطرت کے خلاف ہوگا، اور اگر ایسا کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. دو مہینے، چار مہینے یا اور بھی اس قسم کی بیماری کی وجہ سے عورت معطل رہے گی تو آپ